dolne krzylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kandydatów ponad 1000 miejsc, 53 Polacy wybierają europosłów. O 6 rano polskiego czasu zakończyło się przejmowanie głosów w polskich komisjach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Przez centrum Warszawy w paradzie przeszły syrenki. To nie jest przebranie, to jest moje wewnętrzne ja, tak jak każdej warszawskiej dziewczyny. Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od godziny otwarte są lokale wyborcze. Wybranych zostanie 53 polskich europosłów, o jednego więcej niż w poprzednich eurowyborach. Startuje 1019 kandydatów. Jeśli wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę, głos będzie nieważny, mówi sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak. Na dole znajdują się dwie pieczęcie. Jedna pieczęć jest odciśnięta. To będzie pieczęć obwodowej komisji wyborczej, czyli oryginalna pieczęć. Jest bardzo ważne, żeby sprawdzić, czy taka pieczęć się znajduje. Jeśli nie, to trzeba to natychmiast zgłosić komisji, ponieważ oddanie głosu na karcie bez takiej pieczęci obwodowej komisji powoduje nieważność tej karty. Obok będzie również pieczęć okręgowej komisji wyborczej, ale ta pieczęć jest wydrukowana. Po oddaniu głosu należy zachować tajność głosowania, w związku z tym kartę należy złożyć i wrzucić do urny. W Stanach Zjednoczonych ze względu na różnice czasu Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia głosowali dzień wcześniej w 23 punktach wyborczych. Wzruszenie. Zawsze jest jakiś ścisk w gardle, że się jest daleko, ale ma się jeszcze szansę zadecydować o czymś. Mieszka pan w Stanach, głosując w tych wyborach, czuje się pan bardziej Polakiem czy bardziej Europejczykiem? A to dobre pytanie, właściwie to nie czy wiem. W ogóle czuje się pan Europejczykiem? O tak. Ale przez polskość. Ale też czuję się po wielu latach, bo większość życia jednak spędziłem tu w Stanach, też się czuję Amerykaninem, ale o Polsce nie zapominam, broń Boże. Mnie zależy, żeby to, co ja bym chciała reprezentować, samą europejskość, polskość i amerykańskość, żeby to się dało połączyć. Z wyborcami za oceanem rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski. Czwartego i ostatniego dnia wyborów do Europarlamentu głosowanie odbywa się w 21 europejskich państwach. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę, który wspierał tak zwane państwo islamskie i zgłosił się do pracy w ochronie strefy Kibica podczas ruszających za kilka dni piłkarskich mistrzostw Europy. Zatrzymane ma potrójne obywatelstwo, w tym polskie. Z Berlina Adam Górczewski. Do zatrzymania doszło na lotnisku Kolonia Bonn. Prokuratura Landu Nadrenia Północna-Westfalia podała, że zarzut dotyczy wspierania organizacji terrorystycznej. Mężczyzna niespełna rok temu przelał $1700 na konto państwa islamskiego prowincji Chorasan. To najgroźniejszy obecnie odłam największej islamistycznej organizacji odpowiedzialnej za długą listę zamachów. Komunikat prokuratury nie odnosi się do informacji niemieckiej agencji DPA, która podała, że sprawa przelewu wyszła podczas kontroli pracownika, który zgłosił się jako chętny do pracy przy imprezach towarzyszących piłkarskiemu Euro. Mistrzostwa Europy zaczynają się w najbliższy piątek. Zatrzymany mężczyzna dysponuje potrójnym paszportem niemieckim, marokańskim i polskim. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Kolorowe syrenki na platformach, tancerze, orkiestry i bębniarze. Przez centrum Warszawy przeszła parada syrenki. To jeden z akcentów święta stolicy. Pani jest przebrana w strój z syreny. Chciałbym zapytać, czy wygodnie? To nie jest przebranie. To jest moje wewnętrzne ja. Tak jak każdej warszawskiej dziewczyny. Skąd panie są? Z Domu Kultury Świt. Dobry nastrój zabrałyśmy ze sobą. No i jesteśmy. Tam na samym początku jest też taka orkiestra. Wszystkie syrenki bardzo ładne. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. To super. To oprócz baniek fajne. Przebranie, syrenki. Wszystkie są ładne. Czy pani kiedyś widziała tyle syrenek w jednym miejscu? Nie, jestem tutaj specjalnie dla córki. Wyrażenie jest super, bardzo fajne. Są urodziny Warszawy i jesteśmy w stanie razem się zjednoczyć, pokazać, że jesteśmy barwni, kolorowi. Blisko 20 specjalnych platform z syrenkami z Ronda de Gaulle przejechało na Plac Zamkowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalek. Pia Skrzeszowska i Michał Haratek zdobyli brązowe medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które odbywają się w Rzymie. W drugim dniu na Stadionie Olimpijskim oboje sięgnęli po brąz, odpowiednio w biegu na 100 metrów przez płotki i w pchnięciu kulą. Skrzeszowska broniła mistrzowskiego tytułu wywalczonego 2 lata temu w Monachium. Nie udało się, ale są powody do zadowolenia. Jechałam tutaj z założeniem, że ja nie przyjrzę tutaj bronić medalu, tylko zdobyć kolejne złoto sobie zakładałam. Jest brąz, ale jest świetnym wynikiem i po prostu poziom jest światowy. Ale myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk. 12:42 w końcu życiówka po 2 latach, więc bardzo mnie to cieszy. I cieszy mnie, że to jest rok olimpijski i się poprawiam, więc mam duże nadzieje co do przyszłych startów i igrzysk. Dziś kolejne medalowe szanse młodzieży Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka, a także sprinterki Ewy Swobody, ale to w sesji wieczornej. Za to przed południem w eliminacjach rzutu młotem m.in. wystartuje Anita Włodarczyk. Iga Świątek, królową Paryża. Polska tenisistka po raz 4, a 3 raz z rzędu wygrała French Open. W finale liderka światowego rankingu pokonała Włoszkę polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Teraz kolejne wyzwanie, Wimbledon na trawie i Igrzyska Olimpijskie. Sukces na kortach w Paryżu odniósł również Tomasz Berkieta. Polak wystąpił w finale juniorskiego turnieju French Open. Uległ jednak Amerykaninowi Bigunowi 6-4, 3-6, 3-6, ale to najlepszy występ Berkiety w juniorskim turnieju wielkoszlemowym. I jeszcze na koniec reprezentacja Polski WAMP futbolu zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we francuskim Evian. W meczu o 3. miejsce biało-czerwoni pokonali Anglików 1-0. Zachmurzenie będzie przeważnie małe, na południu miejscami duże, na wschodzie i krańcach północnych przelotny deszcz, na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good morning, Piotr. Good morning, Graf. How are you? Very good. You're all, it's a bit hot today, isn't it? Yes, in hurry. Bed and breakfast. I love Sunday mornings. Do jakiego pokolenia ty należysz? Bo ja jestem millennialsem. I don't know what it's called. No. You're not a millennial. No, you're not. I am not. I am yes. You're, what's the other one? I've forgotten the name. Millennialsi to jest osoba, której adolescencja przypada na przełom wieków. You are not a millennial. Rok 2000. No. Ja wtedy zdawałem maturę chyba w 2002 roku. You're a Gen Z. Nie, no nie jestem millennialsem. I'm a Gen Z. Ty jesteś gamma. Small time. The Wolfgang Press is what that was. I love that song. She's so soft, it's called. Proszę Państwa, wystarczy kilka dźwięków, żeby Raf włączył swoje uwodzicielskie spojrzenie. A że ja jestem akurat w zasięgu wzroku, to no właśnie. I'm sorry. It's okay. We were talking about Gen Z, etc., etc. No, we were not. Well, you were, we were. Millennials. You were saying you were millennials. No, wytłumacz, o co chodzi. Okay. Gen Z from 1997 to 2012, born. Mm. Czyli odpadasz. Jak to? Jeszcze raz? Gen Z, 1997 to 2012. Tak, no ale ja mówiłem, że jestem milenialsem, okay. Więc ja nawet nie chciałem aspirować. Kolejny, millennials. 1981 to 1996. Mm-hmm. Tak? Tak. I thought you were born in 1966. No, not at all. Next one, Gen X. Uh-huh. The best one. Gen X, 1965 to 1980. To ty. That's me. Mm. The top or bottom, the chart, let's say. I'm near the top, my friend. okay. Next one, Boomers 2, because there's Boomers 1, Boomers 2. Boomers to nasi 2, rodzice, to oni są boomersami. Tak jest. Boomers 2 is 1955 to 1964. Ale Raf, myślisz, te nazwy są takie funky, nie wydaje ci się? Bardzo. Boomersi, tak w stosunku do rodziców. Hello, boomersie. Hello, boomerku. No, it doesn't work well, does it? I don't like it tak at all. Do mamy, do taty, no nie wiemy. But I've read loads of theories about this, and 50% of people say, yeah, this is true, millennials are different, Gen Z are different, and then the other half of the people say it's complete rubbish. Ale dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Czy ty zauważyłeś gdzieś tam w swoim otoczeniu tę nową jakość, jaką przynosi pokolenie Z? Yes. Mm-hmm. Yes. I think people are not resilient anymore. Nie są odporni? Nie są odporni. Na nie. Co? Everything. Uh-huh. You can't even say something bad like, oh, you look terrible today. Oh. Nawet sarkastycznie nie da się, nie można. Or, what are you doing today? People get offended so often now. Everybody's offended. Ciekaw jestem, jak Państwa wrażenia i obserwacje, także DB, @polskieradio.pl. To za chwilę rozwiniemy więcej. Tak jest. Long way, and yet this is only the beginning. Oh, my love. gdybym śpiewał zawodowo, to chciałbym właśnie to robić w taki sposób. Moje serce się raduje. I can see you singing really high falsetto. I love you. No. It will be the same register. Oh, fantastic. Register. Yes, English. Register. My friend. We're talking Gen Z, we're talking millennials and stuff like that. Właśnie, ciekaw jestem, chciałbym, żebyś rozwinął te swoje wrażenia związane, bo powiedziałeś o resiliency, resiliency, to są jakieś pewnie badania, spostrzeżenia socjologiczne, ale sporo się o tym mówi w kontekście na przykład rynku pracy, że to są zupełnie inne wymagania, że to jest też inny styl rozmowy i myślę sobie, że dobrze, że tak jest. Well, I think younger people have, I'm not going to say they have it easy or they have it better, because that's not fair. I think there's people have more money nowadays, so they don't have to work like, for example, our parents had to work. Czyli rozumiem, że ty twierdzisz, że to pokolenie Z jest rozpieszczone, na przykład. No, I'm not saying that. Albo, że było w takim bubble wytworzonym przez rodziców. No, I'm not saying that. I'm saying that warunki are different. Speak your mind. That's what I'm doing. The warunki are different. Our parents had to work. They had to go to work to live. I think young people don't have to go to work to live because they have a certain standard, a level of comfort, and they don't need that. Kto ma, ten ma. Well, yes, I know that you don't and I don't, but you know we have to work because we need this. But some people don't have to work for living. we work for living. But you know there are more clever people than me or you that talk about this. For example, Simon Sinek, who talks a lot about the differences between Gen Z and millennials. And this is Simon Sinek, a very very famous author, talking about Gen Z. This young generation, because of all the reasons we've talked about and more, seems to exhibit the traits of being very conflict avoidant, very uncomfortable with uncomfortable, that has some impact that are sometimes funny, quote unquote, but always tend to make somebody feel more lonely. So for example, and I've seen this happen, I've heard about these stories so many times, a young employee who may feel they're in line for a raise, but is so uncomfortable to go in to their boss and ask for a raise, that they just quit. Wiem, o co chodzi. Czyli nie czują się komfortowo, kiedy bycie niekomfortowym ma być jakiś dyskomfort. Yes. Kiedy czeka ich, oczywiście generalizując, trudna rozmowa, na przykład z szefem, chcą poprosić o podwyżkę, w ogóle tego nie zrobią. Boją się konfliktów. Jak ty. I am. I'm very Gen Z. I'm really comfortable. I'm really rozpieszczony. I completely agree. I'm Gen Z. Completely. Szkoda, że państwo nie widzą tego uśmiechu. Millennials. Well, anyway, Simon Sinek tells us more, a little bit more about what happens with Gen Z. There's no way some of these younger Gen Z people could weather such a storm without quitting. The definition of what full-time employment is up for debate. That this young generation seems less capable to deal with stress than previous generations. That is true. And so they're really good at presenting a confidence that they don't have. They sound like they have all the answers when they don't. It raises the question, is that bad? The grass is always greener. You have people who are going from relationship to relationship to relationship. Worse, from job to job to job to job. And when I was younger, you know, if you didn't like your job or if you didn't like your boss, the bad news was you had to stay there for a year, because if you left in anything less than a year, you would hurt your CV. No i to już była taka część druga, związana także z opisem innych pokoleń. Natomiast zastanawiam się też nad tą misą tybetańską, którą słyszeliśmy, która w pewnym momencie się pojawiła i to napięcie tak narastało. Kiedy zajmowałem się dzisiaj tym dźwiękiem, to myślałem sobie, ciekaw jestem, jak to się skończy. W pewnym momencie się skończyło. It's scary. It was scary. I completely agree that people, their jobs are different now. You were at a job and you stayed at a job because you had to stick it out. This was this odporność. To jest też trochę taki shelter, bo inni to zrobili i uważają, że jakby kolejne pokolenia nie muszą przedzierać się. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju błąd, iluzja. Jednak czasami trudne doświadczenia prowadzą nas do rzeczy, dyskomfort prowadzi nas do rozwiązań. Człowiek musi się trudzić. Znaczy, oczywiście każdy chciałby sobie jakoś regulować ten trud, no ale wtedy cała zabawa by zniknęła, mam wrażenie. If you have any ideas about this, please write to us on bb@polskieradio.pl. get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm trading just a little. My step on it, electronic. The chips are on fire, I'm much deeper. A sleeper, waiting for the final trip. Gen Z at work. Gen Z at work. Okay, już no. kilka takich haseł? Tak, hasła. Right. Jest takie słowo. They are digital natives. Aha, co to znaczy? Czyli są... Dobrze im idzie z technologią. Okej, okay. Ale właśnie tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście jest tak, że dobrze im idzie z technologią, czy to jest tak, że tak aplikacje, te wszystkie rzeczy, aha, które tak naprawdę powinny mieć intuicyjny interfejs, to z tym sobie rzeczywiście radzą. No, they're apparently they're better than anybody else at digital stuff. Next hasło, diversity is the norm. Mhm. Czyli jak nie ma diversity, to jest źle. Oni muszą mieć ten diversity wszędzie. Okay? So people, taski muszą być różnorodne. Different people, different languages, tak jest, different approach. Mm-hmm. Kolejne hasło, they suffer from loneliness. Oh. They are very lonely people because they spend so much time on their phone, they're not talking to people. Im więcej technologii, im więcej komunikatorów, tym trudniej, mam wrażenie, w takich warunkach trenować takie, no, te interpersonalne umiejętności, tak. Bo łatwo jest się schować za tymi dymkami, które puszczamy gdzieś tam przez te wszystkie komunikatory do siebie nawzajem i nie ma takiego pola eksperymentowania, może w ten sposób. They often... This is a struggle. Z relacjami. Tak, o właśnie. Because they're really good digitally, but they're lonely. So many Gen Z have this conflict. They want to meet people through komunikator, you know, live on TV, if you like, but they also want to meet in real life. So there's this conflict. Do I meet through a comunicator or do I meet them? Do I meet online or do I meet in real life? And there's always a conflict between the two because they're lonely, but they love digital. Człowiek lubi sobie upraszczać różne rzeczy, mm-hmm. więc skoro można się skontaktować wyciągając tylko telefon z kieszeni, to dlaczego nie? To jest dostępne na wyciągnięcie yeah. ręki. Another thing is Gen Z are politically progressive. So they usually, to jest akurat, usually, wydaje mi się, że taka część wspólna, wspólny mianownik dla wszystkich młodszych pokoleń. I think so, which is, you know, interesting. Next thing is financial security. Money is very, very important. From who? From this security comes from? They have to have I hear this when I do recruiting, they have to have a certain level of financial security before they could even speak about a job. They'll say, oh, I need 10,000 zł a month, and then I'm okay, then I can discuss. Your experience, none. Yes? Yeah. But I have to earn a lot. Like, because I have a lot. And they say things like, well, I want to work for you, but I also want to have time on Fridays so I can, you know, I can do pottery, or I can work on my garden, or I can work on my painting. What's their contribution to organization? What's the contribution? Diversity. Yes. They are very, I think Gen Z are very, very super creative. Energy. But the energy, creative, but they can't concentrate. Koncentracja jest naprawdę nie za dobrze. So that's the problem. I mean, what you have to do to manage these people is you have to focus on inclusion, focus on diversity. You have to encourage communication because it's very difficult to talk to Gen Z. You have to give them autonomia. You have to let them believe that they're in charge. You have to be flexible with them. You have to have a nice culture where everybody's together. It's difficult. Tak sobie myślę, czy ty byłbyś dobrym szefem dla Gen Z? I would be fantastic. I ta skromność. Fresh seat, alligator shoes. Did you get the news about me? Young freak, how am I gonna choose? I can only fit three in the backseat. At the tippity top of the clickety clock, we're going out tonight, a past three. Find out what I'm talking about. I got a move that you never seen. Everybody's looking clean under the neon light. Let's turn it on to show them just how we get freaky right. I'll get you there. To the diggy diggy diggy to do. This is my town. If you don't know, now you know. Do that thing that you do. I'll show you a new move. Check out the diggy diggy diggy to do. Don't fail me now. Like this since I was two. Downtown, I'm fading into you. Are you ready to take it to Footloose? I'm a flippity-flop, that clickety-clop. Staying up tonight, I won't leave. By now, I hope you figured it out. I'll give you more than you ever need. Everybody's looking clean under the neon light. Let's turn it on to show them just how we get freaky right. I'll get you dancing to the diggy diggy diggy to do. This is my town. If you don't know, now you know. Do that thing that you do. I'll show you a new move. Check out the diggy diggy diggy to do. Don't fail me now. Get you dancing to the diggy diggy diggy to do. This is my town. If you don't know, now you know. Do that thing that you do. I'll show you. Spencer Ludwig. You like that, don't you? Ah, it's okay. Oh, fantastic. So I don't know why we're talking about Gen Z and millennials today, but it's an interesting topic and I thought it's worth mentioning. No właśnie, bardzo dobrze, bo ja w tym tygodniu miałem taką sytuację w pracy, że przyszła właśnie przedstawicielka pokolenia Z i no, razem musieliśmy coś zrobić. Jej podejście do pewnych rzeczy trochę mnie zaskoczyło. Powiedz. Tak pomyślałem sobie na początku, emocje, to wiadomo. Słynne firanowe, Tak, i co my teraz z tym zrobimy i tak jak ratować sytuację. Nie, musiałem. Ja czułem, że to na mnie spoczywa odpowiedzialność. No, wiadomo. Ostatecznie, dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy, ale myślę, że mamy do porozmawiania. Mhm. Natomiast pomyślałem sobie, że to inne podejście, bardziej zrelaksowane, może ostatecznie wpłynąć na każdego dobrze. Ale gdzie był problem? Czy był jakiś konflikt? Nie, nie było konfliktu. Było niekoniecznie jakby wykonanie pewnego zadania, tak jak ja bym sobie tego być może życzył, albo tak jak ja myślałem, że zostanie to zrobione. Okay. Ostatecznie gdzieś tam trzeba było, chodziło też o radio, chodziło... Was it good? This... Ostatecznie tak, ostatecznie wszystko wyszło dobrze, okay. Ale było challenging. Challenging for you or for her? For both of us. And did you do it quicker than you would have done before? Did you do it slower? It was like adrenaline and and then, okay, we did it. Więc to było takie bumpy situation. I think one of the most interesting things, as you said, Piotr, is how Gen Z work, how they do work, no collaboration. Właśnie, bo tak, pytanie, czy jeżeli ktoś jest bardziej zrelaksowany, to inne osoby nie muszą brać na siebie więcej z tego powodu. Not always. Not always. Widzę, że starasz się być dyplomatyczny. No, I think sometimes you have to, because I work great under stress. Mm. Because the adrenaline, it gives me a rush. I like having timelines. So not always. I think sometimes relaxation is good. Sometimes you need a kick to get you going. And you said before that this work is a big challenge. And also another big challenge for Gen Z is money, because they don't know anything about money anymore. We take cash. Like Cash App? No, like cash, like physical, tangible cash, like paper money. Monopoly money. No, like change, like coins. Like a pirate? No. Look, why don't you just call your mom or dad and have them come and pay for this? They know what cash is, right? Ugh, my phone is dead. Do you have a charger? No tak, that's czyli chciałaby pani kasjerka, żeby klientka zapłaciła gotówką, ale jaką gotówką? Czym jest w ogóle ta gotówka? Co to w ogóle czy to jest? Są te pieniądze z gry Monopoly? Yes. Ale myślę sobie, że ja też mam w sobie trochę z pokolenia Z, you bo ostatnio dostałem takie powiadomienie z banku. Jesteś mistrzem w płaceniu kartą, just keep going. No. Until Państwo słuchają Bed & Breakfast o poranku w Trójce. Rozmawiamy trochę o pokoleniu Z. Ale uby, jest. Chociaż sporo tych stereotypów i to już tak jest, że te starsze pokolenia zawsze narzekają na tych najmłodszych. Ale na rynek w ogóle pracy wchodzi też już nowe pokolenie. Właśnie chyba ta gamma. Yes, that's right. Chociaż mogłem to wymyślić, bo ja czasami jak nie, tak jak sztuczna inteligencja. Jak zapomnę, to zastąpię sobie czymś, co tak naprawdę może nie istnieć. Well, that's AI for you. You're asking what they give us. I'm not sure what they give us. I mean, they give us something different, but what they do in work, they like to choose when and where they work. So they'll come in at, I see this all the time with young people. They come in at 9 o'clock, 10 o'clock. I come in at 8 o'clock to work always. They come in at 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, even some people. They will work in the kitchen for a little bit. They'll go somewhere else to work. And on average, they change their jobs 10 times more often than people who are older. 10 razy więcej. Ale przez to, że pracują z różnych miejsc, z jednej strony może być to kuszące, z drugiej strony w pewnym momencie zabraknie nam tych miejsc do pracy, tak żeby były takie inspiring dla nas przyjemne i miłe, a z drugiej strony także myślę sobie, że warto mieć takie jedno miejsce, na przykład jeżeli pracujemy z domu i robimy rzeczy, nie wiem, jesteśmy social media manager i robimy, nagraliśmy gdzieś tam ten content wcześniej i robimy to w domu, i z domu, w pewnym momencie kończymy pracę, zamykamy to miejsce, z którego pracujemy i to jest wtedy, uważam, najbardziej takie rozsądne i zdrowe. That was the best thing my mum and dad had. They worked from 9 till 5 or from, you know, 7 till 5 and they came home and there was no work at all. But what we do is we bring home, you know, work with us back home, which is not good. So as I said before, Gen Z change their jobs. They're always going to job interviews. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you've got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand. What don't you understand? What you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8, like, in the morning, 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. No cóż, jednak okazuje się, że te technology skills nie są na wysokim poziomie, bo jeśli chodzi o Excela, te wszystkie programy takie skomplikowane. Są inne. Są inne skills. No tak, ale czasami ktoś może wymagać tego właśnie. No i tutaj już na tym etapie można powiedzieć, że to jest błąd, bo trzeba się otworzyć na rzeczy nowe, być może, poszerzyć nie tylko te cztery podstawowe programy, które są częścią tego pakietu w każdym komputerze. No ale tutaj, jeśli chodzi już o godziny pracy, ja tak, żebym się nie upierał. Oczywiście audycje radiowe odbywają się o określonych godzinach i trzeba być na czas. Natomiast jeśli ktoś ma pracę biurową i akurat ma więcej inspiracji i jakiegoś takiego zapału o jakiejś określonej godzinie, to dlaczego nie? Dlaczego trzymać się tego od 8 do 16? Let us know if you agree with Piotr. bb@polskieradio.pl I've got a feeling I'd hate to miss the train. Oh yeah. Had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the cool down. Oh yeah. Ale wnioski są ostatecznie takie, że trzeba się dogadać. Czy to Gen Z, czy milenialsi, czy baby boomerzy. Musimy się dogadać. Communication is the key. Proszę państwa, w sprawie tematów inspirujących państwa spostrzeżeń albo tego, o czym państwo chcieliby posłuchać, jeśli chodzi o nasz program. Of course. Na przykład a propos kultury brytyjskiej. Yeah. Dlaczego jeżdżą po drugiej stronie? To Raf się akurat przygotuje i sprawdzimy, czy to akurat, nie I wiem, can answer that now, but let's wait. Karoca królowej po prostu po tej stronie lepiej sobie right. radziła. Ale teraz zmieniamy temat. Yes. Jeżeli ktoś jedzie do Londynu, do jakiegokolwiek miasta w Wielkiej Brytanii, to spotka się z dźwiękami, które są dostępne publicznie. Jak to się stało, że Londyn akurat tak rozpropagował te dźwięki, że są one znane na całym świecie? Posłuchajmy. The train at platform 13 is the 2038 service to Abbey Wood and Astradronfa. Calling at Abbey Wood, Aber, Abercannon, Aberdare, Aberdeen, Aberdour, Aberdovey, Aberech, Abergavenny, Abergellian Pensarn, Aberystwyth, Accrington, Achernault, Achnasheen, Achnashellock, Acklington, Acle. Będąc w Wielkiej Brytanii, można odnieść wrażenie, że ucząc się przez całe życie języka angielskiego i kiedy jesteśmy tam po raz pierwszy, zupełnie niczego nie rozumiemy. Oni mówią w jakimś innym języku. W zasadzie to nie jest ten język, którego my uczyliśmy się w szkole. Yeah. No i co wtedy? Nie należy się załamywać. Odpowiadamy. Just keep going. Just say, could you please say a little bit slower? Or... Myślę sobie, że trzeba sobie dać kilka dni. What did you do, Piotr? Kilka dni trzeba sobie sobie dać na to, żeby zacząć rozumieć to, co oni do nas mówią. What did you do? Did you ask them to speak slower? Nie, w ogóle nie. Okay. Dałem sobie czas. I nagle zacząłem rozumieć więcej i więcej i więcej i więcej. When I was living in Japan. Chociaż w Szkocji to można i miesiąc czasami. W Szkocji to jest different problem. Ale to nawet Anglicy nie rozumieją. When I lived in Japan, I knew very, very little Japanese, and I would walk up to the counter in a shop and go, I'd point and say, kudasai, kudasai means please. So I go, kudasai. Like, it would be like saying, could I have the, please? Mm-hmm. So the cough is very, very useful. Just cough and point with your finger. I nie należy też jakoś specjalnie ust otwierać i wtedy naprawdę akcent każdemu się poprawi. A za chwilę też zajrzymy do metra londyńskiego. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la lutte du luxe, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Mégara, Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne ciblent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, du Kubrick et les Dalton. Sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. The nouveau western. Chair. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne, se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit et les chits et pépites. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Modern Sitting Bull Koshi Calamity Jane Jane West West West Jane Les Squaws Les Scales Tomahawk Le Nouveau Western. You mentioned announcements, and if anybody lives in London, or has anybody been to London, they will know the London Underground. There was always one sound. Ulubiony głos w linii metra Victoria dla mnie. Ta really? Pani, tak, ta pani tak pięknie mówi. Te wszystkie głoski są bardzo wyraźnie pani wypowiedziane. Za moment. Tak, ale to ja wiem, ale już chciałem o tym powiedzieć, że kiedy wsiadam do Victoria Line, mimo że chyba tylko z dwa razy jechałem tą linią metra, bo jakoś tak nigdy nie żyłem ani nie mieszkałem w tym Victoria. W miejscu, gdzie ona jeździ, no to zazwyczaj Northern Line, ta północna linia, to albo Circle Line, tak, ale nie Victoria, a Victoria mówi najpiękniej. She does, they have fantastic people. There's a beautiful story about Peter Lodge. Peter Lodge was a dźwiękowiec, realizator, a sound engineer. And Peter Lodge was testing the microphone for actors, voice actors, who were going to do the famous sound in the London Underground. And they got into a bit of an argument with the actual actors. And the guy, sound engineer Peter Lodge, he became the sound of the London Underground. Once upon a time, a sound engineer called Peter Lodge set up a microphone in his recording studio. It had been booked to record an actor chanting the passenger warning slogan, "Mind the Gap." So Peter tested the equipment by chanting, "Mind the Gap." Unbeknownst to him, there'd been a row over the actor's repeat fees, and the company decided not to use him. But by sheer chance, they happened to hear Peter mellifluously intoning, "Mind the Gap." And a star was born. Now, triggered by a relay on the track, Peter's voice, carefully distorted by London Regional Transport, greets every arriving Northern Line train to Platform 3 at Embankment Station with, ja lubię ten przester. Na przykład Hammersmith and City Line. Nie wiem, czy tam są jakieś stare, bo to jest jedna z najstarszych linii. To jest chyba najstarsza linia. Na 1893 rok chyba zaczęła być budowana. I tam jest ten przester. Człowiek tak wraca zamyślony gdzieś tam. Myślę sobie, dobrze, już niech to metro podjedzie. I nagle jest to Mind the Gap i nowa energia. Budzi się człowiek. That's right. You talked about the beautiful sound, the beautiful woman who's speaking. Well, the voice that you were talking about is Emma Clark. And she explains how she does it. Can you do a little announcement to prove that you are indeed a voice of the underground? Let me give it a beat and then give it. Yeah, just give us a little something. Okay. The next station is Piccadilly Circus. There you go. My job. I'm a voice artist. So it's like, imagine that my voice is like a lump of Play-Doh that can be pulled and pushed in all sorts of different directions. So I just change the resonance. I change my accent. My natural accent is a northern accent. So I just sort of put the sound up into my head using my resonators in my skull. So there's a few technical things that you do as a voice artist to create that illusion of being an automated voice. Proszę Państwa, zróbmy to ćwiczenie sobie wszyscy. Let's use resonator in our heads. Piotr Fira. Raf Uzar, pani Ewa Redel realizowała nasz program. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia. With a million stars in the galaxy, when I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth. Ogłoszenie społeczne. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Pralka Beko Steam Cure. Slim. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1534. Teraz za 1399 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.